Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro rano w polskim MSZ-cie ma się stawić szarże d'affaires ambasady Izraela w Warszawie. Ulewa za ulewą. Drugi dzień z rzędu strażacy usuwają skutki nawałnicy w gminie Zakrzew na Lubelszczyźnie. Czechy trzecim ćwierćfinalistą Mistrzostw Europy. Za chwilę szlagier 1/8 finału mecz Belgia-Portugalia. Więcej o tym w sporcie. Szarże d'affaires ambasady Izraela w Warszawie wezwana do polskiego MSZ-u ma się stawić jutro rano. Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński poinformował, że wezwanie ma związek z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z uchwaloną w czwartek w Sejmie ustawą, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Władze Izraela skrytykowały zapisy, twierdząc, że uniemożliwią one zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. W oświadczeniu polskie MSZ podkreśla, że nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych o odszkodowania. Zmiany mają dotyczyć jedynie postępowań administracyjnych, w tym reprywatyzacyjnych. Trwa usuwanie skutków ulew, które przeszły nad gminą Zakrzew na Lubelszczyźnie. Strażacy od wczorajszego poranka usuwają wodę z zalanych posesji, a zgłoszenia wciąż napływają. Pracujemy bez przerwy od pierwszej fali opadów, mówi zastępca naczelnika OSP Zakrzew Kamil Trzciński. Wyjeżdżaliśmy do miejscowości Wólka Ponikiewska przepompowywać wodę z zalanych posesji. Kolejny nasz wyjazd dotyczył zalanej przepompowni wodociągowej w miejscowości też Wólka Ponikiewska. I po godzinie 15.30 wyjechaliśmy już wtedy dwoma zastępami do miejscowości Ponikwy i Wólka Ponikiewska po oberwaniu mury. Były te miejscowości po prostu pozalewane. Woda spływała z okolicznych pól ze względu na uwarunkowanie terenu tamtych miejscowości, górzysty teren. Także te posesje, które były niżej, zostały zalane. Zainterweniowali do tej pory około 70 razy. Jak mówią, woda po takiej nawałnicy może przesiąkać z gruntu czy spływać z wyższych terenów nawet do tygodnia. Nikogo nie znaleziono w gruzowisku po zawalonej kamienicy w Chorzowie. Strażacy zakończyli tam swoją akcję, a gruzowisko zostało przeszukane z udziałem ciężkiego sprzętu. Jak poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, jutro kamienica ma być wyburzana. Nikt w niej nie mieszkał. Budynek przechodził remont. Wczoraj wieczorem część kamienicy zawaliła się. Jarosław Gowin ponownie wybrany na prezesa Porozumienia podczas Kongresu Partii w Warszawie. W przemówieniu opowiedział się m.in. za niskimi i przejrzystymi podatkami dla małych i średnich przedsiębiorców. Potwierdził również, że jego partia chce kontynuacji projektu Zjednoczonej Prawicy. W tym parlamencie nie da się zbudować innej stabilnej większości niż Zjednoczona Prawica. I nie da się zbudować... stabilnej większości bez porozumienia. List do uczestników Kongresu Porozumienia skierował prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński podkreślił w nim, że wspólne działania pozwolą zrealizować Polski Ład i nadrobić dystans dzielący Polskę od najzamożniejszych krajów Europy. Wskazał jednocześnie, że istnieją spory wewnątrz koalicji, jednak ucieranie się wspólnych stanowisk odbywa się drogą dążącego do mądrego kompromisu wewnętrznego dialogu. Papież wzywa do modlitw o pokój na Bliskim Wschodzie. Zapewnia też o swojej bliskości z ofiarami tornada w Czechach. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież nawiązał do sytuacji na Bliskim Wschodzie po katechezie i modlitwie. Il Signore sostenga gli sforzi. Niech Bóg wspiera wysiłki tych, którzy pracują na rzecz dialogu i braterstwa w tym regionie świata, gdzie narodziła się i nadal żyje wiara chrześcijańska, mimo licznych cierpień. Nonostante le sofferenze. Franciszek zapewnił o swojej bliskości z ofiarami huraganu w Czechach. W kazaniu przed modlitwą powiedział, że najpoważniejszą chorobą w życiu jest brak miłości i niezdolność do kochania. Zauważył, że często ludzie, chcąc zaspokoić brak miłości, gonią za sukcesem i pieniądzem. Zaznaczył, że miłości nie można kupić, bo jest za darmo. Przestrzegał przed poszukiwaniem miłości w świecie wirtualnym. Powiedział, że miłość jest konkretna. Podkreślił, że można uleczyć chore serce, wchodząc w zażyłość z Jezusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport Dariusz Urbanowicz. Holendrzy poza burtą mistrzostw Europy w piłce nożnej. Do ćwierćfinałów awansowali Czesi, którzy pokonali faworyzowanych Oranie 2-0 po bramkach Cholesza i Szika. Właśnie zaczyna się dzisiejszy szlagier Belgia-Portugalia. A w siatkówce Brazylia górą w finale Ligi Narodów. Polacy przegrali 1-3, ale nie ma się czym frasować, o czym przekonuje Marcin Możdżonek. Doskonale zdawali sobie sprawę, ile trudu i wysiłku ich kosztował ten medal. Brazylia i Polska są na dwóch różnych etapach przygotowań. Brazylia poszła innym torem, oni się nastawili na ten turniej, żeby go wygrać, a Polacy nie. Polacy potraktowali ten turniej tak, jako poligon doświadczalny. Heinen mieszał składem, próbował różnych wariantów taktycznych, no i bardzo ciężko trenowali siłowo, więc ten moment musiał nadejść. Nadszedł finale, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Po drugim secie nam kolokwialnie mówiąc odcięło. Ktoś wyciągnął wtyczkę, prądu brak i to było widać. A jeżeli Brazylijczycy złapali przewagę 3-4 punktów, no to na tym poziomie już się tego nie wypuszcza z rąk. Po brąz sięgnęli Francuzi, którzy pokonali naszych wczorajszych rywali z półfinału Słoweńców 3-0. Drugi etap Tour de France wygrał Mathieu van der Poel z grupy Alpecin Phoenix. Niesamowity Holender urwał się od grupy na 500 metrów przed metą, usytuowaną na 5% podjeździe. Dzięki zwycięstwu przejął żółtą koszulkę lidera od Juliana Alaphilippa. Niemcy Timo Boll i Patrice Sassolia mistrzami Europy w tenisie stołowym w singlu. W Warszawie los uśmiechnął się do Jakuba Diasa i Cedrica Nuitinka z Francji, którzy zdobyli srebro w deblu. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ma nowego prezesa. Za sterami od dziś stoi Henryk Szczepański, wieloletni wiceprezes i dyrektor biura w federacji. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd safari, szóstą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. W wyścigu wziął udział legendarny Sobiesław Zasada. Na końcu była zablokowana droga i stał jeden samochód i myśmy stanęli, nas przeciągano. No i ten samochód odszedł, który nas przeciągał, a samochód jechał jeszcze jeden z tyłu i łupnął nas. No i nam skrzywił prawe tylne koło, no i nie mogliśmy dojechać już tam. Tam było parę wypadków, parę samochodów, no. Ale nam poszło bardzo dobrze, bo jakby nie było, 4 odcinki przejechaliśmy świetnie, no. I na tym piątym też bardzo dobrze było i mieliśmy jeszcze do mety 2,5 kilometra, no. Mówiłem, że przyjechał w 2025. Wtedy będzie lepsza, będzie 95. Ale ja bym wolał 2030. Wtedy stuwa będzie. Pan Sobiesław ma 91 lat. Tym optymistycznym akcentem kończę i zapraszam na serwisy sportowe już jutro od 7 rano. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensilmax. www.mensilmax.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą może jeszcze popadać na północy i południu, ale to będą zanikające opady. Termometry pokażą od 12 do 16 stopni, jutro od 23 do 29. Poniedziałek zapowiada się słonecznie, jedynie na wschodzie będzie przybywać chmur, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a na północnym wschodzie oraz w Tatrach również burz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 9 minut po 21. We'll be right back. Dobry wieczór. Już jesteśmy po 21, a to oznacza, że zaczynamy ciemną stronę mocy. Nasze 713 spotkanie dzisiaj. Kasia First-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówimy dobry wieczór, gdziekolwiek państwo są. Adres mailowy na początku, bo nie wiem, czy państwu się przyda, ale później może być mało czasu, by podawać takie informacje. csm@polskieradio.pl. Zapraszam też ciepło na naszego trójkowego Facebooka, na przyczajoną w eterze i pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Nasze czerwcowe, dzisiejsze ostatnie spotkanie, tak, w czerwcu to nasze ostatnie spotkanie po Ciemnej Stronie Mocy, będzie muzycznie prawdziwie wakacyjne. W końcu przecież zaczęły się wakacje w ten weekend i w dodatku w pewnym sensie rocznicowe, ale to wszystko wyjaśnię państwu za moment, bo tu ktoś strasznie hałasuje drzwiami. I'll make you see.

boogie. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Boogie. Don't you blame it. Sunshine. You just got the moonlight. You just wanna. Good times. Blame It on the Boogie in the Jacksons. To był rok 78, ale zaczęłam od tego, że wszystko zaczęło się w 69 i w 69 ukazał się pierwszy album The Jacksons 5. On nosił tytuł Diana Ross Presents The Jackson 5. My dear. Who's Loving You? Utwór Smokey Robinsona zaśpiewany przez 11-letniego Michaela Jacksona i pierwszy debiutancki album The Jacksons 5, który rozszedł się w tamtym czasie w ilości około 5 milionów egzemplarzy na całym świecie. W 69 roku, no nie w 69, ale chwilę później, 37 minut miał dokładnie w całości ten album i 12 takich wspaniałych kompozycji na nim się znalazło. Tak, proszę jeszcze raz o tym pomyśleć. Michael Jackson miał wtedy 11 lat. A co było później? You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like power. It's the force. piątego studyjnego albumu Michaela Jacksona Off the Wall, wydanego w 79 roku, czyli 10 lat po debiucie The Jackson 5. To można łatwo obliczyć, ile miał wtedy lat, a to już był jego piąty studyjny album. Don't Stop Till You Get Enough. Bardzo żałuję, że takiej muzyki w tej chwili na świecie się nie robi i chyba, że państwo o takiej wiedzą, a ja na przykład nie, to proszę uprzejmie pisać csm@polskieradio.pl. Liberian Girl i Michael Jackson. 25 czerwca, jak mówiłam, obchodziliśmy jego 12. rocznicę jego odejścia i 25 czerwca nam jeszcze powróci w drugiej godzinie naszego spotkania. Ja wiem, podejrzewam, że państwo mogli się spodziewać, że dzisiaj zabrzmi Beat It, albo Billie Jean, albo Bad, albo Dirty Diana, albo Smooth Criminal, a jednak zdecydowałam się sięgnąć po utwory, które niekoniecznie co chwila w radio są odtwarzane. Tak dla przypomnienia. Michael Jackson napisał naprawdę bardzo dużo muzyki i nagrał bardzo dużo albumów. Skinhead, deadhead. Nie wiem jak państwo, ale ja tańczę po studiu. They Don't Really Care About Us, Michael Jackson i Ciemna Strona Mocy w Trójce. Państwo oczywiście znają tę piosenkę najlepiej w oryginale, prawda? W 69 roku autorstwa Lennon McCartney The Beatles wydało ten utwór na swoim 11 albumie. Zresztą on otwierał Come Together, otwierał Abbey Road. I trzeba by tu przyznać Michaelowi Jacksonowi, że to jest najlepszy cover, jaki został stworzony tego utworu. Właśnie on go stworzył. Come Together. Do muzyki Michaela Jacksona wrócimy jeszcze przed północą. Na razie patrzę na zegar, zostało nam 17,5 minuty do godziny 22, a teraz czas na to, co się wydarzało. tak naprawdę w czerwcu też również, bo jak mówiłam dzisiaj kilka dat ważnych, 25, tak, bardzo ważny, zresztą do 25 wrócimy po godzinie 22, ale 18 czerwca obchodziliśmy rocznicę i to bardzo okrągłą, bo 20. rocznicę wydania trzeciego studyjnego albumu Faithless Outrospective. O tym opowiadałam zresztą w naszym spotkaniu wczorajszym w Departamencie Rytmu na Wydziale Rytmiki Stosowanej, że do tego albumu dzisiaj dla Państwa sięgnę i to w bardzo dużej części muzycznej. csm@polskieradio.pl. Proszę pisać, gdzie Państwo są w tej chwili, o tej porze, całkiem po zachodzie słońca. Space behind your eyes is filling up with something like peace. Your thoughts cease. Pleasure grows in your soul. The space behind your eyes is filling up with something like peace. Your thoughts cease. Pleasure grows in your soul. Remember Emily? That's a long time. That's a long time. In a long dress, one summer day she said yes. Now every special request requires another. So many times it feels endless, a big yes branded red on each breast. But she's selfless out there doing her best, strangest thing, nobody seemed to be impressed. The more she do for this fool, the more she behind schedule. Had no fun for so long, old records turn her on to high school flings when she was full of daring. Colorful hair, used to wear 13 rings. Now she staring drudgery full in the face and accepts it as a place. And just in case there's anything she missed, she rechecked the list, does it over again to make sure it's spotless. Jimmy longed for how it used to be. She was viscous and volatile, she was feisty. Iced tea was the tipple, never asked nicely. Her lips used to curl down ever so slightly, impolite. Fire burned bright behind the Oakleys. He just had to get to grips. Give me some. After a few long sips, juice begin to lose flavor. She no longer gets to savor being consumed. Jimmy sleep drunk in the other room, still in his shoes, escaping headlong into the booze. A whole house vibrating with the changes of moods. From feisty, she turned in to be nice to me. In the old days, he'd have been wearing iced tea. Jimmy, pray those times return. She was fine and so beautifully unconcerned. Jimmy told her, on the day he quit, you don't love me, you love the relationship. Promise me nothing but honesty, and that's all I got. I could never be the cement in their destiny. They still haven't forgiven me. You know my own woman's leaving me. Said she stopped believing me. Can't even see what she saw in me. I told my woman she was beautiful, she didn't believe. Convinced herself I was preparing to leave. So she took my son and left the world to freeze. I told my woman she was beautiful 10 times a day. 10 times a day she'd smile. End up throwing my love down a bottomless pit and giving myself away. Thank you.